Tafanyorum bir ke vaqt janyama Tafang dusi parori ham qishanya Tafang bel to delyo nazik va yak همه یکی بوان نه تک به تک با برارو دشمنی دکشتمونم تفنگ تشنم خینه هممون بشر هم بی تفنگ بود همه دنیا چنی بد بیر و جنگ بود گل سرخ براهری مکاری و جازشتی رفیقین بیاری تفنگ لعنت به تو وو تیر کوانی وو تیر کوانی وو تیر کوانی تفنگ کشتی غزال رنگ و رنگی هرو هرو هرو هرو هرو هرو هرو تفنگ دنیا اگر داغت بینم قشنگی سی همه زار زمینم قشنگی سی همه زار زمینم Thank you. چه خوه روزگاره بی تفنگی، میماده مینشن آهو پشن بره قدری زمی بی مثل بارو دلیا پاک زلال دو روزگارو برارو دشمنی در کشتمونه تفنگ تشنه بخینه هممون هممون هممون.